dediler ki, ''Ey Aziz, gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizim birimizi alıkoy. Zira biz seni muhsinlerden, iyilik edenlerden görüyoruz.''